Wessel Blok. Luizen in de pels, Misha, Wessel en Thomas Blom over de verdwenen miljarden van Gaddafi, doping in de Tour en meer prachtige onderzoeksjournalistieke verhalen in Argos. Maar eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. De KNVB, sportpersservice NSP en tv-zender ESPN onderzoeken de veiligheid van persfotografen in voetbalstadions. Fotografen, cameramensen en journalisten klagen dat ze door supporters worden bekogeld met bier en vuurwerk. Ze voelen zich bedreigd en zeggen dat ze hun werk niet kunnen doen. De onderzoekers bekijken per stadion welke veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Bij Israëlische bombardementen op doelwitten in Gaza zijn inmiddels 12 Palestijnen om het leven gekomen. Sinds gisteren zijn er beschietingen over en weer. Islamitische jihad bestookt vanuit Gaza Israëlische steden. Aanleiding is de liquidatie door Israël van een hooggeplaatste commandant van islamitische jihad. Aan de Israëlische kant zijn er enkele burgers gewond geraakt. Onbekenden hebben het huis van de Rotterdamse loco-burgemeester Simons beklad. Op de gevel staan homofobe leuzen en scheldwoorden. Ook staan er de letters RJK, dat staat voor Rotterdam Jongerenkern, de jongeren van de harde kern van Feyenoord-supporters. Simons noemt de actie bizar en heeft aangifte gedaan. De jonge hooligans worden ook in verband gebracht met bekladding van het COC-kantoor en een sportschool in Rotterdam. Een oud-profvoetballer David Mendes La Silva is opgepakt. Volgens de Telegraaf wordt hij verdacht van betrokkenheid bij witwassen en drugshandel. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding van een 40-jarige man, maar kan niet zeggen dat het om Mendes da Silva gaat. Maandag beslist de rechtercommissaris over verlenging van zijn voorarrest. In zijn tijd als voetballer speelde Mendes La Silva op het middenveld van onder meer Sparta, Ajax, NAC Breda en AZ, waarmee hij in 2009 landskampioen werd. China is met een blokkade van schepen rond Taiwan en oefeningen van straaljagers in de buurt een aanval op het eiland aan het oefenen. Dat zegt Taiwan op de derde dag van militaire oefeningen van China na het bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taipei. Peking ziet dat als Amerikaanse steun voor Taiwan, in Chinese ogen een afvallige provincie. Twee Nederlandse vakantiegangers zijn in Zuid-Frankrijk om het leven gekomen bij een wandeling. Het oudere echtpaar liep in de omgeving van Rogère in de Ardèche in een rotsachtig gebied toen de vrouw onwel werd en van de rotswand viel. Haar man wilde helpen, maar viel ook. In Amsterdam is de 25e editie van de Canal Parade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten, gadegeslagen door een grote menigte. Er wordt rekening gehouden met een paar honderdduizend bezoekers. Morgen is het de laatste dag van de Amsterdam Pride. Die begon een week geleden met een mars voor gelijke rechten van LHBTI'ers wereldwijd. Het weer nog. Zon en stapelwolken en bijna overal droog. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog en iets warmer. En verderop in de komende week kan het weer 30 graden worden. En hoe is de situatie op de weg? Helene de Geest. Ja, er is eigenlijk vooral vertraging door een paar ongelukken. Zo zorgt de nasleep van een ongeluk voor een lange file op de A12, Duitse grens Utrecht. Tussen de afrit Beek en Arnhem-Noord in totaal 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de vertraging is daar 20 minuten. Verder drie kwartier oponthoud op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn 5 auto's bij betrokken. Er zijn 2 rijstroken dicht, dus je kunt beter omrijden via de noordkant van Breda over de A59 en de A16. En door dat ongeluk staat er ook een lange zogenoemde kijkersfile richting het zuiden. Tussen Noorderloos en Werkendam ook een kwartier vertraging. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende rolkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel zomercolumns Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Bij de tweede aflevering van onze zomerserie Luizen in de Pels. Een serie waarin collega-onderzoeksjournalisten vertellen over hun werk, hun onderzoeksmethode en hun scoops. En vandaag zijn hier documentairemakers Misha Wessel en Thomas Blom. Ze maken al zo'n 10 jaar samen films voor televisie over een heel breed scala aan onderwerpen. Om u een indruk te geven. Een van hun laatste films, die overigens de hele wereld overging, is The Hunt for Gaddafi's Billions. Waarin ze rivaliserende teams van premiejagers volgen die de zoekgeraakte miljarden van de Libische leider Gaddafi proberen te vinden, om daar uiteraard een centje aan over te houden. Ze maakte een documentaire over de Tour de France van 1998... beter bekend als de Tour Dopage, omdat die beheerst werd door schandalen over dopinggebruik. Sport in combinatie met doping heeft hun warme belangstelling. Zo maakten ze ook een prachtig interview met voormalig wielerunie-baas Hein Verbrugge en maakten ze een tv-documentaire over de Champions League-finale van 1996 tussen Ajax en Juventus, waarvan later bleek dat de spelers van Juve doping hadden gebruikt. Heel ander werk van dit duo is dan weer de zogenaamde premiersportretten. Grondig geresearchde portretten over de grote kwesties en de nalatenschap van oud-premiers Ruud Lubbers en Wim Kok. En dit was maar een greep. Argos. Luizen in de pels. Hartelijk welkom, Thomas Blom, Misha Wessel. Dank u wel. Om eerst even een beetje een beeld van jullie te krijgen. Hebben jullie allebei een journalistieke opleiding gehad? Misha, jij eerst? Ik wel, zeker. Ik heb Nederlands gestudeerd. En daarna heb ik een master gedaan aan de Universiteit van Amsterdam, journalistiek. Dus ja, eigenlijk ja, wel. En ja. Toen? En toen ben ik bij Studio Sport gaan werken. Ik was toen heel... Nou, toen al een voorliefde voor sport? Ja, zeker. Dat is een beetje van huis uit meegegeven. Van studiosport ben ik naar andere tijden sport gegaan. Daar heb ik Thomas ontmoet. En de rest is history. Oké, dan gaan we even terug in history. Thomas, jij ook een journalistieke opleiding? Nee, ik schreef vanaf mijn 16e al voor krantjes. Waar ik vandaan kom, in de buurt van Breda. Krantjes dan? Buurtkrantjes, ja, of regiokrantjes? Ja, dat er zat daar een journalist en ik dacht, ik wil journalist worden. Maar toen zat ik met een journalist in de auto en toen vroeg ik, ja, hoe kom je op de school van journalistiek? Ja, dan moet je ingeloot worden. En toen dacht ik, ja, maar dan wordt helemaal niet naar kwaliteit gekeken. Ik vond het heel gek. En toen ben ik, eerlijk gezegd, heb ik toen gekozen voor kunstopleiding aan Sint Joost. En dat was toen de tijd, zeker, waarschijnlijk nu ook nog, een hele goede opleiding voor documentairemakers. Oh. Alleen je wordt dan opgeleid voor meer auteur documentaire makers. Dus ik heb dat altijd... Dus helemaal niet de journalistieke kant? Nee, helemaal niet. Dat was een verboden woord, ook daar al. En, daar komen we nog op, dat ja. Al. Ja. En ik heb het van begin af aan een beetje gecombineerd. En na de opleiding 10 jaar even niks gedaan. Allerlei andere dingen, maar ik had het wel even gezien. Ik was goed afgestudeerd, maar ik moest even... Even Amsterdam ontdekken, zeg maar. En Rotterdam. De wereld. De Nederlandse wereld en dan toen, weliswaar. Maar ja, goed. En toen dacht ik van, nou... Ik werd gevraagd weer door vrienden van de opleiding. Maar toen dacht ik, als we nou echt van start willen, dan moeten we gewoon voor televisie gaan werken. En mijn gedachte was, niemand kent ons. We moeten zo'n goed onderwerp hebben dat ze geen nee tegen. Je hebt het nu al over jullie samen. Nee, al nog eerder. Pardon, ja. Voor Misha. En zo ben ik bij Andere Tijden terechtgekomen. Want een vriend van mij had gezegd, kijk nou eens naar wat er met Haarlem is gebeurd in Moskou, tegen de wedstrijd Spartak-Moskou. En dat bleek... Haarlem, heb je het over de voetbalclub, ja, Haarlem, voetbalclub die toen nog Haarlem bestond. Nu al lang niet meer. Precies. Nee. En toen de tijd waren er allerlei geruchten en dat bleek de grootste voetbalramp uit de geschiedenis. En dat was nog niet blootgelegd. Ik weet nog dat we bij Andere Tijden aanklopten en de hoofdredacteur zei toen, ja, En ik werkte toen ook samen met Jan-Pieter Tuinstra. Die is later een heel goede cameraman geworden. Hij zei, ja, we kennen jullie niet, maar ja, dit is zo'n goed onderwerp, gaat maar doen. En ik denk dat het de duurste andere tijd is geworden, maar het was heel succesvol. Maar dat is wel een mooie start natuurlijk. Jij werkte toen ook bij Andere Tijden, Misha, dus daar hebben jullie elkaar leren kennen. Nou, nog niet, denk ik, hoor. Wanneer? Een paar jaar eerder. En jullie hebben elkaar in 2013, want dan zijn jullie het koppel geworden wat je nu bent. Zeker, toen zijn we gaan co-regisseren. Ik had al eerder in 2008 met Thomas een uitzending gemaakt over het Perestroika voetbalteam, het Russische team waar Nederland tegen speelde. 88. Exact. Ja, ja. En toen deed ik nog de research. Daar sta je het. Ja, die hebben toen de kamer gehaald. Dat was een schok. Ja, al die jaren opgezocht. En die bleek zwaar onder de alcohol. En was geen schim meer van wie die toen was. Ja. Maar als ik even mag uitweiden. In 88 was ik 6. En ik was groot fan van het Nederlands elftal. Weet je, ik had echt posters op mijn kamer van Marco van Basten en Ruud Gullit. En Dasaev vond ik toen al, die intrigeerde mij enorm. Die intrigeerde heel Nederland. Was de enige van dat hele Russische team die we uiteindelijk verslagen hebben. En we werden Europees kampioen. Ja. Die iedereen in het hart gesloten had. Dus waarom? Omdat hij goed keepte. Ja, maar dat was ook iets. Hij had een bijna filmsterachtige uitstraling. En een bescheidenheid. Maar hij stopte ongeveer elke bal. En ja, ik vond het een hele intrigerende figuur. En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen van, zouden we niet eens moeten kijken wat er zoveel jaar na dato met die mensen gebeurd is. En dat viel eigenlijk echt niet mee. Dat was echt. Nog even, jij kwam dus met dat idee. Ja. Ik bedoel, dat onderzoeksjournalistieke binnen de sport zat er dus al in. Ja. En het mocht. Je hebt die kans gekregen. Samen met ja, Thomas, maar toen waren jullie nog gewoon los van elkaar. Ik was toen gewoon researcher voor Andere Tijden Sport. Dus dan kom je met ideeën in de vergadering. Daar was iedereen meteen enthousiast over. En Thomas heeft toen de regie gedaan en ik de research. Dus ik werd op pad gestuurd. Ja, ga maar doen. Ja. En dat was eigenlijk de eerste uitzending die wij maakten. Ja. En ik denk dat we toen al wel iets in elkaar herkenden. Zo van een soort gedrevenheid en ambitie. En 5 jaar later was ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee om ideeën en interviews aan te leveren, maar vervolgens niet de interview zelf te doen. En ik was wel zo eigenwijs dat ik op een gegeven moment dacht, volgens mij kan ik dat beter. En toen zijn we in 2013, ben ik met een idee naar Karen de Bok, toenmalig hoofdredacteur van VPRO, gestapt. Ja. Van, ik wil eigenlijk wel een serie over de Nederlandse premiers maken. En toen zei ze tegen me, nou dat is goed, maar dan wil ik ook dat jullie het samen gaan maken. Oké, daar gaan we zo op. Ik wilde nog heel even bij de sport blijven. Voordat we daar aan komen, toch nog even over jullie werkwijze. Want je zegt dat we herkenden wat in elkaar. Ja. En dat moet zoveel gelijkenis hebben gehad, want jullie doen werkelijk alles samen. Jullie doen de research samen, de regie samen, de productie samen. Ja. En pas dan wonen jullie ook samen, hebben jullie samen een kind. Wat doen jullie ook niet samen? Ik bedoel, daarbuiten doen we ook veel. Nog gelukkig best veel. En ik werk ook nog wel. Ik maak af en toe een serie met Sinan Chan. En Misha schrijft ook nog wel. Maar ik bedoel, dit samenwerken, dat kan alleen als je inderdaad zo op één lijn zit en dat je zoveel in elkaar herkent, heb je dat je, ik weet niet of er altijd een soort einddoel is bij een project dat jullie aanpakken, maar dat moet om te beginnen al hetzelfde zijn. Ja. Dat je weet waar je naartoe werkt. Nou, als ik er wat over mag zeggen, ik denk dat we elkaar herkennen, omdat we zijn echt allergisch ervoor als we iets laten liggen. Dus wat dat betreft zitten we tijdens dat proces heel erg op elkaar. Maar ik denk, als je het hebt over doel, is het niet doel per se van, we gaan nu iets onthullen. Nee, of, dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel, dus het doel is echt een, inhoudelijk bedoel ik. Is een proberen gezamenlijk een goede uitzending te maken. En daar zit nog een beetje een rationele keuze, gaat er nog aan vooraf. Wij denken, als je het hebt over journalistieke documentaires, wat een heel lastig genre is, want je moet een verhaal kunnen vertellen, maar het moet journalistiek echt op orde zijn. Ja, simpelweg, daar heb je 2 hoofdjes voor nodig. Hmm. Dat is alleen één hoofd heb je nooit genoeg. Nee, wij hebben het idee, anderen zullen dat misschien fantastisch alleen kunnen, maar wij hebben het idee, als we dat samen doen, dan blijft er ruimte over, ook voor die vertelling. Van hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk vormgeven? Want dat is, daar gaan we het later ook nog even over hebben, hoor. Natuurlijk, jullie willen echt op een bepaalde, je wil echt iets vertellen. Ja. Maar het moet journalistiek zijn. Dus je wordt zowel in woord als beeld eigenlijk door jullie meegenomen in de research. Die normaal gesproken bij het geschreven verhaal achter de schermen blijft. Hier moet je het allemaal ook nog eens een keer kunnen tonen. Dat streven we wel na. En ik denk, iets wat ons ook zeker bindt, is dat we zullen nooit bij een interview weglopen voordat we alles hebben gehaald. Alles. Al duurt een interview, bij wijze van spreken, 8 uur. Dan we blijven net zo lang. Maar wanneer weet je dat dan? Nou ja, we maken natuurlijk van tevoren op basis van de research een scenario. Dus we weten van tevoren bij welk interview we wat moeten halen. voordat we tevreden zijn. Nou ja, en als er ook maar een woord ontbreekt, dan stappen we de kamer niet uit voordat het woord gezegd is. Of een antwoord ontbreekt. Ja, we hebben Wim Kok voor de tweeluik. We hebben 16 uur geïnterviewd. Ja. Ja. En ik wil nu eventjes naar, want ik beloof steeds, gaan we het over hebben, gaan we nu dan nog. Ik beloof al even over nog even de sport. Ja. We komen zo meteen hoor op de premiersportretten. Die Tour de France van 1998. Daar hebben jullie een documentaire van gemaakt. Mm. Die heet, onthoud dit even luisteraar, de methode Kees Priem. Het was de dopingtour. Mm-hmm. Die was in 98. Jullie hebben die documentaire gemaakt in 2014. Je kan dus heel lang interviewen. Geïnterviewden kunnen ook heel lang wachten voordat ze zich laten interviewen. Dit was 16 jaar stilte en die hebben jullie doorbroken. Mm-hmm. Voordat we daarover gaan hebben hoe je dat gedaan hebt en hoe dat op het zand is gekomen, even luisteren naar een fragment uit het programma De Avondetappe. Uit 1998 juli was het. Ja. Bonsoir, het is 10:02. De avondetappe vanavond vanuit Albertville. En we gaan het helaas niet alleen over wielrennen hebben. Want vanavond zijn er weer aanhoudingen verricht in de TVM-zaak. We gaan eens even schakelen met onze verslaggevers ter plaatse. Laat ik eens beginnen met Jeroen Wielaert. Wat kun je melden? Dat het hier op de Place de la Liberté, notabene, plein van de vrijheid, waar TVM in het Hotel Million zit, om ongeveer 6 uur gekomen is tot een heel goed geplande overval van de politie. Er waren hier eerst agenten in uniform, volgens de Britten een man of 20 die het hele hotel hebben omsingeld. En de renners zijn meegenomen naar een hospitaal, een ziekenhuis in Albertville, waar ze bloedtesten en haartesten moesten ondergaan. Volgens de verwachting komen de renners weer terug. Maar je hoeft je natuurlijk niet af te vragen in wat voor moraal, zoals dat in wielertermen heet. Ja, dat was een fragment uit de avondetappe juli 1998. U hoorde George Freulich als presentator en verslaggever. Een lichtelijk, klonk het wel, verontwaardigde verslaggever, Jeroen Wielaert. Nog even, Misha of Thomas, ik vraag het in eerste instantie even aan Misha, om nog even heel kort te vertellen wat er tijdens die Tour 98 gaande was. Ja, nou, wat er was gebeurd was dat er in maart van 1998 was er een TVM-vrachtwagentje aangehouden en daar waren ampullen EPO ingevonden. TVM was een Nederlandse wielerploeg van Kees Priem. Exact, geleid door Kees Priem. En dat had toen helemaal niet zoveel rugbaarheid gekregen, maar toen kwam de Tour van 1998, de Festina-ploeg, het ontplofte helemaal. Er werden renners uit de koers gehaald. Het was één groot dopingfestijn. En toen kwam dat verhaal uit maart, kwam ineens terug. Van ja, maar TVM heeft toen ook, nou ja, et cetera. Nou ja, je hoorde net, er werden renners werden uit hun hotels gesleept. Er waren protesten, TVM-renners die voor het peloton gingen rijden. En nou ja, het was één grote chaos. En Kees Priem en een andere ploegleider zijn toen in een Franse cel gegooid. En hebben daar maanden gezeten. En er was nooit opgehelderd wie nou verantwoordelijk was voor dat EPO-transport in maart. Maart. Ja, en ook omdat Priem zweeg daarover. Ja, ja, joh, dat was zo'n trauma binnen die ploeg. Maar iedereen zweeg. Iedereen zweeg. Renners ook. Ja, ja, precies. Zeker. De verzorger ook. Iedereen. Ja. En we zeggen wel eens, Priem is als een soort Zeeuwse oester. Die houdt alles bij zichzelf. En ja, we zijn jaren met hem bezig geweest. Ja, want wat je dus nu schetst was 98. Ja. Toen kwam 2014, hebben jullie die 16 jaar later. Ja, nou, het hing natuurlijk, deze zaak is natuurlijk een van de grootste mysteries in de Nederlandse sport. Ik bedoel, het ging om een Nederlandse ploeg. Het ging om EPO. Het ging om gevangenis. Exact. Het ging om trauma's bij de mensen die gevangen hebben gezeten. Ja, exact. Dus het hing al jaren boven de markt. En wij zeiden toen, dat heeft dan misschien ook met jeugdig enthousiasme te maken. Ik weet het niet. Maar wij zeiden van, dat gaan wij proberen open te breken. Ja, en wij maakten af en toe voor andere tijden sport en uitzending. Foekje Dillema hebben we ook nog gemaakt. Of ze man of vrouw was. En noem op. Dus wij waren echt onderzoeksjournalistiek binnen dat programma. Ja, dat vonden wij heel belangrijk, ja. Nou, dat zijn we toen aangegaan. En wij wilden er alleen een langere uitzending van maken. Alleen dat bleek allemaal niet zo eenvoudig. Omdat die trauma's van de heren, die wij heel volkomen begrijpen, dat zat regelmatig in de weg. Dus. We hebben eigenlijk via een vriend van Kees Priem, die wij ook weer kenden, zo zijn we eigenlijk met hem in gesprek geraakt. En 2 jaar lang hebben we hem meerdere keren ontmoet in Zeeland, bij de koers. Zijn we met hem opgetrokken, vertrouwen gewonnen. Nou ja, en zo is het stapje voor stapje. Het ging ging echt heel, heel langzaam. Ik bedoel, we zijn de uitzending aangegaan en toen wisten we nog niet zeker of hij zijn verhaal daadwerkelijk zou gaan doen. En we wisten dus ook nog niet. Hij had wel gezegd, ik doe mee, maar je wist niet of hij daadwerkelijk open zou breken. Nou, hij had niet eens gezegd, ik doe mee. Het was wel, het ging de goede kant op. En dan heb je ook een soort intuïtie waarvan je denkt van, nou, we denken wel dat gaat lukken. Maar bijvoorbeeld Bart Voskamp. Een van de renners die verantwoordelijk bleek voor dat EPO-transport. Pas op de dag zelf heeft hij zijn hele verhaal gedaan. En is hij ook echt gewoon op camera. Ja, want wat is op camera? Die documentaire, hè? Ja. Ik zei al, die heet dus De Methode Kees Priem. Ja, De Wetten van Kees Priem. Ja. Oh, sorry, De Wetten van Kees Priem. Ja. Nou, dat is toch wel wat anders. Maar Kees Priem. Ja. Omdat hij de baas van die ploeg was. Wat was nou de grote onthulling? Wie er achter dat transport zat. En dat was Kees Priem? Dat was Kees Priem niet. Dat waren renners uit de ploeg. Er was een ronde geweest in Spanje. Ze hadden daar EPO gekocht in de plaatselijke apotheek. Hadden dat in de laadbak gegooid. Terug naar Nederland. Alleen Kees Priem, als zijnde de manager... die werd daarvoor in de gevangenis gegooid. En Thomas, ik mocht niet eens in die gevangenis komen omdat het te gevaarlijk was. Thomas heeft daar gefilmd met onze filmploeg. Nou, dat was echt geen fijne omgeving. Een nare cel. Ja, echt ja dat was was eigenlijk best wel link voor ons om te filmen. Want er was geen enkele bewaking. Op een gegeven moment stonden wij tussen die mannen. En het waren vooral moordenaars. Zo van... Hey, maar waar zijn de bewakers hier gebleven? Dus heeft Kees Priem daar tussen zulke zware jongens gegeven? Ja, zeker. En, ja. Dus dat was allemaal heel traumatisch. Maar het was ook... zo zijn we uiteindelijk tot de bekentenissen gekomen. Nou, ik heb Blijlevens wel vrij hard aangepakt. Want we hebben het over Voskamp en Jeroen Blijlevens. Ja, precies. Die twee renners zitten in jullie documentaire en geven dan... Zeker, ja, nou, dus zij waren niet de enige, hè? Maar zij waren wel degene die verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid wilde nemen. Dat zij zelf die ampullen in de vrachtwagen hebben gelegd. Ja, dus bij Blijlevens kan ik me herinneren... hij wilde wel een interview geven. En toen hebben we in het interview, dat was gewoon een confronterend interview... en heeft hij toegegeven. En bij Voskamp hebben we een voorgesprek gehad op een gegeven moment... en toen merkten we... dat het zo dwars zat bij hem. Want wij zijn er niet om die renners aan de schandpaal te nagelen. Wij willen laten zien wat er gebeurd is met dat vrachtwagentje. En wij begrijpen... Dit is het onderzoeksjournalistieke verhaal. Je wil een verhaal vertellen. Precies. Laat mensen verder hun conclusies trekken of beschuldigen. Of Bart Voskamp zei ook bijvoorbeeld van... het was gewoon of je neemt doping of je bent renner af. Hij zei, ik kon of ervoor kiezen om EPO te nemen... of ik kon de volgende week aan de slag bij de plaatselijke kruidvat. Ja, nou ja, goed, ik heb ervoor gekozen om die doping te nemen. Dus we willen het hele verhaal schetsen. Ook de achtergrond. Daarom hebben jullie ook deze titel gegeven aan de documentaire. De Wetten van Kees Priem. Wat lijkt in eerste instantie dat... uiteindelijk Kees Priem in die documentaire toegeeft... ik heb dat allemaal gedaan en geregeld. Mm. En wat dus helemaal niet zo was. Renners hebben het gedaan, maar dat was omdat de wet van Priem was. Ik wil niks weten van doping, exact. Maar je presteert wel. Ja, precies. Dat is de wet. Dat is exact. En ik ben blij dat je dat ook uit de documentaire haalt. Want kijk, het is niet zo dat Priem zelf die ampullen in het wagentje heeft gedaan. Maar het is precies wat je zegt. Ik wil er niet van weten, maar als je niet presteert, dan ben je weg. Dus wat moet je dan als renner? En dat laat hij aan die renners mooi om dat over. Dilemma te laten zien. Ja, en dat laat hij aan die renners over. Maar wat we ook wel eens onderschatten... hoe heftig dat voor die renners is. Zo'n Bart Voskamp, dat vrat aan hem. Elke barbecue, elk feestje bij hem in de buurt... kwamen er vragen over, hoe zat dat nou? En maar blijven glimlachen en zeggen... nee, ik weet het ook niet, niks mee te maken. Qua journalistieke methode is het soms ook dat je iemand tegenkomt... en dan zegt van, dit is je kans om schoon schip te maken. Wij begrijpen wel hoe het zit, we doen dat zo goed mogelijk... onafhankelijk, dat altijd. Je kan ook iets van je schouders af laten glijden... en het één keer bekennen en klaar. Je brengt het alsof je ze een cadeautje geeft. Alsof je ze absolutie geeft. Nou, zover willen we niet gaan. Het is niet aan ons, maar het is wel een kans om een trauma aan te pakken. Even over vaktechnisch. Jullie hebben dit, met een prachtige documentaire, online te zien... zoals al jullie documentaires trouwens... gemaakt toen jullie niet meer bij Andere Tijden Sport werkten... gewoon als het duo wat jullie nu zijn, als onderzoeksjournalisten. Mm. Terwijl je zou denken, er lopen nogal wat sportjournalisten rond... die mensen van Haver tot Gort kennen. En zo. Waarom doen die dat eigenlijk niet? Waarom is nooit bij een van hen in hun hoofd opgekomen? Laat ik nou eens verdorie dat hele TVM-verhaal. En dat vroegen wij onszelf ook al. Ja. Ja, het was wel zo dat ik kwam natuurlijk van Studio Sport, dus ik had veel contacten in die wereld. Ik had de tour gedaan in 2009 en 2010. En daar had ik ook wel met verwondering rondgelopen. Zo van, volgens mij klopt er hier iets niet helemaal, maar er wordt weinig over gezegd. Ja, maar dat zullen al je collega's gehad, dat zegt Mart Smeets ook altijd. Ik heb het me ook altijd wel afgevraagd. En ik heb ook altijd wel gedacht. Dan moet je er ook naar handelen, vind ik. Maar dat is mijn vraag, waarom jullie wel en waarom de sportjournalist... Ik denk dat veel sportjournalisten heel veel baat hebben bij hun netwerk en de contacten die ze hebben. En dat ze misschien bang zijn dat door zo'n uitzending dat verloren gaat. Terwijl ik denk juist, als je dat op een goede manier doet en op een goede manier vertelt, kan het juist heel veel opleveren. Ik bedoel, Bart Voskamp, als ik hem bel, zal hij meteen opnemen. Omdat hij daarna was hij ongelooflijk opgelucht en blij. Dat het van zijn schouders exact, was. Exact. Dus, maar eigenlijk zeg je dus, het is omdat een sportjournalist zich beperkt tot dat ene thema, tot die ene tak van sport. Je wordt afhankelijk van elkaar, zoals een parlementair journalist dat ook kan worden. En misschien zal denken, laat ik hier niet al te diep ingraven, want ik heb morgen nog voor iemand nodig. Ik kan natuurlijk niet voor alle sportjournalisten spreken. Maar ik denk dat dat zeker meespeelt bij veel mensen, ja. Nou, en sportjournalisten die hebben ook een hele zware baan in die zin. Ze moeten presteren, ze moeten verslag doen van sport en noem maar op. Onderzoeksjournalistiek is, je haalt het zelf aan, een andere tak van sport. Dus omdat... tegelijkertijd te doen, terwijl jij in de tour zit en voor heel Nederland een heel leuk praatprogramma moet maken. En dan ook nog ondertussen onderzoek doen en kritische vragen stellen. Dat is nogal veel gevraagd. Veel gevraagd en ook best begrijpelijk. Het is eigenlijk dus jullie kracht dat jullie je niet beperken tot één thema. Dat je dus heel breed... Ik denk dat wij er net wat verder van afstaan, zodat wij dat soort onderwerpen ook kunnen aanpakken. En er is zoals altijd gevraagd, we deden dan een aantal sportdocumentaires, nou dan wordt er gevraagd of we er nog 10 willen maken. Maar we gaan altijd ons eigen pad. En dat doen we omdat we altijd onafhankelijk willen blijven. Dus we zitten niet vast aan één omroep. We zitten niet vast aan één onderzoeksprogramma. Kijk, we hebben met andere tijden sportregel. Maar dat was toen we op moesten starten. Ik heb voor Zembla uitzendingen gemaakt. Over Shell in Nigeria, noem maar op. Maar toen hebben we het, naar ons gevoel, het métier een beetje in de vingers gekregen. En konden we onze eigen weg gaan. En de eigen weg die wij volgen is vooral de weg van onafhankelijkheid. Ik praat met Mischa Wessel en Thomas Blom. Een onderzoeksjournalistiek documentaire maker duo. Dit is voor Scrabble. Ja, maar dat is echt een dubbele woordwaarde, ja. We hebben één tak van sport, namelijk de sportjournalistieke documentaires, al zijvluchtig behandeld. Ik wilde even naar, gaan we iets richting de politiek. Dat zijn die premiersportretten. Mischa, dat was een idee van jou. En jullie zijn daarmee in eerste instantie naar de VPRO gegaan. Ja. Naar helaas ons veel te vroeg ontvallen directeur TV toen, Karen de Bok. Ja. En die zag dat meteen zitten. Want het was wel iets bijzonders. Het ging niet om gewoon een gezellig lang interview met een oud-premier. Dat klopt. Nou, ik had toevallig, PBS had toen een serie, The White House Years van Bill Clinton. En dat zat ik toen te kijken. En toen dacht ik, wat gek eigenlijk dat we dat in Nederland helemaal niet doen. Want ja, Lubbers in zijn tijd en Kok in zijn tijd hebben ook enorme dossiers voor hun kiezen gehad. Hebben op het wereldtoneel geopereerd. Die hebben ongetwijfeld enorm veel te vertellen. En zo ben ik eigenlijk naar Kanen gegaan. En haar vader was toevallig parlementair verslaggever. René de Bok. Ja, dat heeft waarschijnlijk overleden, maar heel erg lang daarin in haar rondgelopen. Ja. Dus zij had natuurlijk ook heel veel affiniteit met het onderwerp. Maar ze zag het meteen voor zich. En ze zei van ja, ga dat maar maken. En ook dat was weer heel lastig, want Ruud Lubbers in eerste instantie wilde absoluut niet meedoen. Dus voor ons was het de voorwaarde dat de oud-premiers zelf mee zouden doen. Dat begrijp je. Dus echt eens, weet je wel, alles op tafel. Ja. En ik weet nog, volgens mij was het allereerste telefoontje dat ik pleegde naar Frits Bolkestein. Nou, na twee zinnen hing hij alweer op. Want hij had zoiets van, wie ben jij en wat wil je van mij? Ik dacht, oké, nou, als het er zo aan toe gaat, dan wordt het nog een lastig project. Mag ik heel even onderbreken voordat je verder een beetje schetst hoe het is gegaan? Vinden jullie dit, daarom stelde ik dat in eerste instantie ook al even, dat het om meer dan alleen een interview ging. Valt dit wat jullie betreft daadwerkelijk onder onderzoeksjournalistiek? Zeker. Ja? Ja. Want ik zei al, het is meer dan alleen maar een interview met een oud-premier. Het echte onderzoeksjournalistieke zit hem in? Dat we die hele periode onder de loep nemen. Dat we alle lastige dossiers op tafel leggen. Ik wilde ons trouwens over voorbeelden even gaan beperken tot kok. Dat vind ik het meest sprekend. Dat vooral deel 2. Maar sorry, leg eerst even verder uit het onderzoek. Dus bijvoorbeeld de strijd van kok. Nou, eerst hadden we Lubbers gemaakt. Toen zouden we kok doen. En daar hebben we een tweeluik van gemaakt. Want Lubbers, dat portret bleek aan te slaan. We kregen meer tijd. Ja, we hebben die hele periode onder loep genomen. Tientallen mensen op de achtergrond gesproken. En eigenlijk heel vaak duikt ook nu nog in een programma of een reportage iets op of een quote op waarvan die wij al gebracht hebben in dat tweeluik. En Kok ging niks uit de weg. We hebben hem 16 uur geïnterviewd. En achteraf zei hij van ik ben er nooit zo scherp geïnterviewd. Dus hij vond het super spannend. Maar hij werkte dus ook van A tot Z mee. Nou, dat was zo briljant, vond ik aan deze heren in ieder geval. Misschien is dat een andere generatie. Zij hadden zoiets, ons premierschap is achter de rug, maar wij moeten één keer verantwoording afleggen. En zij zagen dat ze dat bij ons zouden doen. Nou, en wat ook zo goed was aan Kok, was dat hij zei, en ik zou willen zeggen, lieve dames en heren politici, let op. Hij zei, ik wil het niet van tevoren zien. Ik wil er niks over horen. Ik wil de uitzending zien en dan is het goed. Dus sowieso staan wij dat nooit toe, hoor. Dat mensen van tevoren iets zien of lezen. Ze mogen checken op... feiten checken. Dat lijkt me ook voor jullie zelf. Verder niet. PR-mensen in de montage set toelaten. Nee. Dat gebeurt nu veel te veel. Schering en inslag. Ja. We hebben een mooi voorbeeld natuurlijk in het VPRO-huis gehad. Sigrid Kaag, zeker. Ja. Dat is gewoon, dat moet je gewoon absoluut niet doen, denk ik. Nog even, ik blijf me onderbreken. Ja, nee, maakt het niet uit. Zijn er mensen die om die reden dan ook niet mee willen werken? Generatie niet. Wat we doen niet. Als werkwijze is natuurlijk, eerst de schil eromheen, de buitenste schil, die willen we binnenhalen. Die zeggen we medewerking toe. Dan gaan we dieper en dan gaan de ministers meewerken. En zo kom je tot de kern. Eigenlijk dwing je om ze mee te doen. Omdat al die anderen hun zegje al gedaan hebben. Ja, want Melkert, die denkt ook van, oh jee, er wordt van alles over mij gezegd, maar dan wil ik wel kunnen reageren. Melkert was de opvolger van Kok, allemaal misgelopen. En vergis je niet, want je vroeg net, is het onderzoeksjournalistiek? Ja. Weet je wel, Srebrenica, Zorgjeta, Fortuyn, daar was nog nooit door de desbetreffende ministers en Kok zo uitgebreid over gesproken. Dus er zit ongelooflijk veel research in. Ik kan één belangrijk element eruit halen. Ja, geef me nog eens even één... Het eerste interview wat we hielden was met de generaal, die moest dan kijken of Srebrenica, of dat een goed idee was vanuit het ministerie van Defensie om daar Nederlandse militairen naartoe te sturen. Of het een goed idee was? Ja, of het kon. Ja. Ja. Nou, en de Canadezen zaten daar en hij vloog naar Zagreb. En eerste interview, en wij hadden... Zagreb is de hoofdstad van Kroatië. Zeker, en van daaruit zou hij naar Srebrenica gaan en met de Canadezen spreken, noem maar op. Maar het had gesneeuwd. Hij kon eigenlijk niet reizen. Dus wij zeiden van, maar bent u dan niet naar Srebrenica gegaan? Nee, ben ik niet naartoe gegaan. Ik ben in Zagreb gebleven. Oké, maar heeft u toen gebeld met de Canadezen? Van, hoe zit dat nou? Nee, heb ik eigenlijk ook niet gedaan. Want ik had alle informatie op papier. En wat heeft u toen gedaan? Ja, toen heb ik vanuit mijn hotel een fax gestuurd. Ik parafraseer een beetje. Het is een moeilijke, maar haalbare kaart. Moeilijke, maar haalbare kaart. Naar Den Haag. Ja. Naar Den Haag. Naar dit het ministerie kan doorgaan, van moeilijk, maar haalbaar. Ja. En op basis van die fax is er besloten, toen nog door het kabinet Lubbers, maar besloten, Nederland gaat naar Srebrenica. Dus wij waren met stomheid geslagen. Misha had dit element in 10.000 pagina's Niels gevonden. Rapport, ja. Niels rapport had ze gevonden. Daar stond het in. Ja, stond het in. Ja, dus maar die generaal in al zijn openheid vertelde dat. Want hij vond het eigenlijk heel normaal dat je zo'n missie aangaat, terwijl je daar zelf als verkenner dus niet kijkt. Dus dit hadden jullie op camera? Juist, hadden wij op camera. Wij leggen dit voor aan Kok. En Kok die gaf... In het interview wat jullie aan het opnemen waren. Ja. Daarna legden we het voor in zijn interview. We vertelden dit. En hij reageerde... zo van, dat kan eigenlijk niet. En later, na de uitzending, toen zei hij van... Ja, hij zegt, dit heb ik nooit geweten. Hij was woedend. Hij zei van, als ik dat toen geweten had, ook tijdens het interview... ik kon het eigenlijk niet geloven. Dus ik gaf eigenlijk een slap antwoord wat dat betreft. Maar hij was woedend daarover. Dus dat is één element. Dus je ziet in zo'n heel dossier van Srebrenica hoeveel nog opgegraven moest worden. En nog steeds regelmatig. Maar zeker. Maar dit is toch iets wat je gerust een heel bijzondere onthulling kan noemen. Zeker, maar ja, dat is niet aan zo, ons. Precies, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, is dit iets wat nog wel eens teruggekomen is? Ja, nou goed, kijk, voor Kok was natuurlijk Srebrenica het allergrootste litteken op zijn ziel. Vanzelfsprekend. Uiteindelijk is zijn kabinet er ook om opgestapt. Exact, en ja. Het is niet voor niks dat hij tijdens het interview met ons ook echt brak. In tranen uitbarsten. En dat zat zo diep. Maar dat was dus helemaal terug te leiden tot die fax. Uit een stomzinnig hotel in Zagreb. En dat maakte hem zo woest. Want als die generaal gewoon zijn werk had gedaan, dan had hij gezien dat Srebrenica dat onhoudbaar was. En dat het kwetsbaar was. Dat het zeer kwetsbaar was en dat het Nou willen we niet dat is niet alleen aan die generaal. Nee, dat is niet. Aan het is een ook hele ministerie van Defensie toen de tijd, ja. Zeker. Maar dat was wel zeer interessant, inderdaad. En zo waren er meer onthullingen. Maar precies, en het tekent in elk geval dat het onderzoeksjournalistiek... dat het wel degelijk onderzoeksjournalistiek is, omdat jullie dit boven tafel hebben gekregen. Zeker. Daar jullie hoofdpersoon, oud-premier Kok, mee confronteren. Ja. Die ook volkomen oprecht, ja, wat wel heel prettig is, ja, reageert. Ja. Daar ook verbijsterd en moedend over is. Hij vertelde ons na de uitzending, we hebben nog één keer geluncht met hem in zijn soort ateliertje in Amsterdam. En hij hield heel erg van broodje kroket. Dus we hebben we gingen eerst naar de snackbar en dan namen we een kroketje mee. En toen, maar hij was open naar ons. En we kunnen wel iets zeggen erover. Bijvoorbeeld, hij zei al dat hij 2 weken voor uitzending echt chagrijnig was. Nou, Kok kon heel chagrijnig zijn. Nou. Want hij wist niet wat er ging komen. Hij was echt hondschagrijnig. Maar dat was ook zijn eigen keus. Ja. Ja, maar ook dat, en dat tekent, en dat, ik denk dat Mischa dat ook bedoelt. Ook Lubbers had dat. Jullie doen jullie werk. Als het ons niet bevalt, en Kok zei ook, als het mij niet bevalt, neem ik gewoon afstand ervan. Ja. En ik vind dat een veel betere methode die dan wat er nu meer gebeurt. Deze houding bestaat niet meer. Nee, want al die voorlichters die denken, nou, zover willen we het niet eens laten komen. Maar dat is, naar ons idee, is dat de vorm van journalistiek die je altijd moet nastreven. En ook de houding van politici. Hij vertelde ook dat, volgens mij, dat Willem-Alexander en Maxima waren nou niet zo ingenomen met de documentaire. Want wij hadden blootgelegd dat de zin van Maxima, dat was een beetje dom. Dat ingegeven was door een woordvoerder van Kok, geloof ik. Ja, een praatadviseur, ja. Waren ze niet zo happy mee, vertelde Kok. Hij was wel weer zo vriendelijk om in die documentaire ook te zeggen, maar ze speelde het heel natuurlijk. Ja, maar je merkte sowieso tussen de regels door wel dat Kok Willem-Alexander af en toe flink teruggefloten heeft. Wat natuurlijk ook heel bijzonder is, want eigenlijk mag Kok dat natuurlijk helemaal niet. Nee, maar dat vond ik knap. Dat zat ook in de documentaire. Hij is geen seconde uit het Koningshuis geklapt en heeft toch een luik opengezet. Ja. Door in heel keurige bewoordingen te zeggen dat hij hem af en toe ontzettend op zijn lazer gaf. Ja, zeker. En hij vond het ook heel onprettig hoe hem interviewde af en toe. En Lubbers ook. We zijn geen fans of zo. Weet je, we doen gewoon ons ding. We gaan even internationaal. Oh, zeker. Volgend dagje van jullie oeuvre. Dat is een documentaire die in 2020 is uitgebracht. In Nederland, ja. In Nederland, ja, want het is de hele wereld overgegaan. The Hunt for Gaddafi's Billions. We gaan eerst even luisteren naar een stukje waarin wordt uitgelegd waar de film over gaat. Okay. De Libische leider Gaddafi laat na zijn val een verscheurd land achter. Rivaliserende groepen strijden tegen de internationaal erkende overgangsregering en proberen de macht te grijpen. In de jaren na Gaddafi's dood verslaan wij als journalisten hoe Libië verandert. We zien hoe het Libische volk geteisterd wordt door geweld en armoede. Maar waar is al het Libische geld gebleven? We horen over de miljarden die Gaddafi heeft weggesluist en besluiten op onderzoek uit te gaan. Direct na Gaddafi's dood wordt wat van het geld teruggevonden. Maar al snel blijkt dat hij een groot deel van zijn cash in andere landen heeft ondergebracht. Bronnen wijzen ons op een specifieke lading cash die eind 2010 zou zijn weggesluist. Het spoor leidt naar Zuid-Afrika. Daar krijgen we hulp van een lokale journalist. Een ooggetuige heeft gezien hoe het geld op de luchthaven van Johannesburg is binnengesmokkeld. Zijn getuigenis leidt tot de ultieme jacht op het geld door twee teams van spionnen, militairen en politiek ingewijden uit Libië en Zuid-Afrika. We komen erachter dat de zoektocht is begonnen met een wapendeal en een man genaamd Eric Wyatt. Maanden proberen we tevergeefs met hem in contact te komen. Dan krijgen we hem eindelijk aan de telefoon. Hallo. Hi, Mr. Wyatt. Hey, how are you? Geweldig. Hè? Die denkt meteen, laten we dit gesprek maar stoppen en verder kijken. Maar vooruit. Dat is ook goed, hoor. Eerst even natuurlijk, hoe is dit onderwerp op jullie pad gekomen? We hoorden van het geld. Ja, dat is eigenlijk gekomen door Thomas. Thomas maakte met Sinan Chan een serie, dat heette De Arabische Storm. Eigenlijk de eerste serie die we maken. Ja. En toen, 5 jaar na de lente. En toen waren zij in Libië. Ja. Dus toen zijn we eigenlijk die Arabische lente hebben onder loep genomen. Zijn we in al die landen geweest. Vaak met z'n tweetjes. Het was heel gevaarlijk. En dan met z'n tweeën ben je klein en dan kan je het beste bewegen. En in Libië, en ook al eerder, hadden we het over die dictators. Met Ben Ali in Tunesië en Mubarak in Egypte. En we dachten van, waar is al dat geld? En het was vaak cashgeld, waar is dat gebleven? Nou, en eigenlijk hebben we dat toegespitst toen. Op Gaddafi. En Misha en ik hadden het erover. En Misha is begon met researchen toen. En toen kwamen we erachter dat er enorme linken waren met Zuid-Afrika. En dat ook ontstaan is. En die linken is. Waren er omdat Gaddafi het ANC als een vrijheidsbeweging... Zeker. Altijd heeft gesteund. Nou, ja. Sterker nog, voor toen Mandela uit de gevangenis kwam en de eerste verkiezingen inging, had hij heel veel geld nodig om die verkiezingen te winnen. Een van de mensen waar hij naartoe is gegaan is Gaddafi. En hij is teruggekomen met sporttassen vol met cashgeld. En op die manier heeft Gaddafi een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de overwinning van Mandela. Dus die vriendschap die fascineerde ons ook al. Behalve het journalistieke en onderzoeksjournalistieke lijntje. En toen zeiden van, ja, wij gaan gewoon die teams volgen. En we gaan schaken. Maar wacht even, we gaan die teams volgen. Want nu ga je. Ik wilde het zo zeker gaan hebben over hoe het jullie gelukt is om 4 jaar lang hieraan te kunnen werken. Al was het maar financieel, nu we het toch over geld hebben. Mm. Maar het gaat er namelijk om dat op een bepaald moment is er een aantal teams. 2 daarvan hebben jullie als hoofdmoot genomen voor de documentaire. Maar er waren er veel meer van premiejagers. Want er is door de Libische overheid, Joost mag weten wie het waren. Dat is nog steeds onduidelijk. Het was natuurlijk een land in chaos. Ja. Werd een premie gezet op het vinden van die verdwenen miljarden. En toen barstte het los en gingen de premiejagers. Okay. Nou, jullie horen dit. Je denkt, wij willen. Toen wist je nog niet van 2 teams, maar we willen mensen gaan volgen. Mm. Ja. Waar begin je als het gaat om geld? Ja. Je weet dat het een lange tocht gaat worden. Ja, voor verhaal vertel je aan de mensen waar je geld aan wil vragen? Nou ja, het is cashgeld. Dus het is zo moeilijk te controleren. Dus wij hebben ons gespitst op die 2 teams. En het was inderdaad in contact komen met die teams. En dan ook nog zonder dat ze het van elkaar wisten. Maar even het stapje daarvoor. Hoe kon je aan het werk? Dit hebben jullie toch niet uit eigen zak kunnen betalen? Je moest wel. Dat bedoel je. We lazen lokale Zuid-Afrikaanse kranten. Toen hebben we contact gelegd met een journalist die daarover geschreven had. Dan schrijf je een voorstel. Dat gaat naar, dit is wel saai hoor, maar dat gaat naar de netmanager hier. Van NPO 2. En die zegt van, nou, ik vind dat een interessant idee. Dan krijg je daar researchgeld voor. Toen zijn we een aantal keer naar Zuid-Afrika zelf gegaan. Hebben allerlei contacten gelegd. En dat begrijp ik. Ja. Dus je kan het verhaal, als je nog meer geld nodig hebt, door die eerste researchfond kan je al een beetje uitbreiden. En toen zijn we naar het documentaire festival in Sheffield gegaan. Waar alle grote Europese bonzen, documentaire bonzen, in een ruimte zitten, dan mag je daar een pitch houden van 4 minuten. Ik voelde me echt alsof ik weer in de brug... Echt een pitch? Ja, echt een pitch. Achteraf zeggen ze wel of het goed... Ja. Maar nou, gaat daar ter plekke, gaat de hand omhoog of omlaag. Het is gewoon alsof je bij de Voice staat. Ja, je staat ergens tussen 30 man. Wat ik zei, ik voel me alsof ik weer in de brugklas mijn eerste spreekbeurt moest houden of zo. Ja. En dan, je bent super zenuwachtig natuurlijk. 4 minuten geef je een pitch. En dan gaan handen omhoog als mensen het interessant vinden of niet. En toen zijn we via de VPRO in contact gekomen met Brooke Lapping. Dat is een zeer gerenommeerd productiehuis in Groot-Brittannië. Groot-Brittannië. Die zijn een co-productie aangegaan. Toen is de BBC ingestapt, ZDF Arte is ingestapt, Scandinavische omroepen zijn ingestapt. Dus uiteindelijk hadden we 7 omroepen die ons Niet de minste. Maar dat betekent dus ook dat er 7 eindredacteuren over je schouder meekijken tijdens dat hele proces. Dus dat zorgt voor best en wel wat 7 vertelculturen. Ja. Dat is ook nog een ding. Ja. Ja, want de Fransen zijn die zo enorm verschillend als het gaat om journalistieke documentaire verteltrant? Denk gewoon alleen al denk aan het Franse volk en dan aan het Engelse volk. Ja, dat is een dat is gewoon bijna niet met elkaar te verenigen. Nou, in Nederland, wij hebben een hele sterke traditie in auteursdocumentaire. Daar zijn we heel goed in. Maar zoiets als een journalistieke documentaire, verhaal van A tot Z, Angelsaksisch vertellen, dat is gebeurt bijna niet. Dat is hier geen traditie. En dat is precies wat wij heel erg voorstaan en ook altijd nastreven. Dus wij wilden heel graag met Brooke Lepping dat verhaal op die manier vertellen. Maar ja, dan moet je wel de ZDF meekrijgen. Dan moet je een Nederlands fonds meekrijgen. En dan het woord journalistiek niet te veel noemen. Ja, waarom is dat toch zo besmet? Dat ze dan denken, dan kan het niet worden. In Nederland het NPO-fonds heel veel waarde hecht aan artistieke invulling. Wat ook helemaal terecht is en goed is. Alleen in Nederland is er daarnaast niet een fonds dat veel geld geeft of subsidie geeft aan journalistieke documentaires. Terwijl dat natuurlijk een van de pijlers is van, zou ik zeggen, van onze democratie en de publieke. Dus je hebt een fonds bijzondere journalistieke projecten. Daar kan je wel wat geld uit halen. Maar zoiets als een journalistieke documentaire die op zo'n niveau moet dat het ook naar 40 landen kan. Ja, daar is gewoon geen potje voor. En daar is al 10 jaar over gesproken, is er niet. Dus wij waren wel gedwongen ook om naar het buitenland te gaan. Begrijp ik, maar dat is gelukt. Ja. Dat is gelukt. Dat is gelukt. Op basis van een pitch. Ja. En toen vervolgens moesten jullie aan het werk. Ja, klopt. Terwijl je echt niet weet waar dit eindigt. Je zat aan het begin van een verhaal. Je kende nog niet eens alle hoofdpersonen. Nee, dat klopt. En dat was ook wel dat jullie geen maagsfeer opgelopen hebben. Nee, gelukkig niet. We worden ook heel erg gesteund door een voorbeeld voor ons, Alex Gibney. Dat is de Amerikaanse documentairemaker. Die heeft ooit een keer een verhaal wat wij voor Vrij Nederland hebben geschreven opgepikt in Amerika. Hij is de man van, heeft Enron gemaakt. Scientology, Taxi to the Dark Side heeft hij een Oscar mee gewonnen. En welk verhaal van jullie van uit VN was dat? Verbrugge, dat interview. Namelijk bezig met een film over Armstrong, de Armstrong Lie. Hij las dat, want dat artikel is ook de hele wereld over gegaan. Kwam in de Washington Post, hij las dat en toen belde hij ons. Ja, en Hein Verbrugge was de oud-baas van de UCI. Ja, hè? Dus die van heel veel wist. En dat legden we toen bloot. Van de internationale wielerbond. Ja, en ineens hing hij aan de lijn. En voor ons als documentair, dat is alsof je was jullie held. Held. wij zijn niet zo van helden. Gelijk. Maar nou, een soort held. Spielberg van de documentaire. Maar toen dachten we van, maar als hij dat oppikt daar ergens aan de andere kant van die plas. En hij nodigde ons uit om naar Venetië, om naar de première van zijn documentaire te komen. En we hebben hem nog een keer in New York ontmoet. Toen dacht ik van, maar als hij dat ziet, dan waarom gaan we het niet gewoon durven? Horen waar die durf toe leidde, dit verhaal. Dat was dit verhaal, ja. Ja, maar luisteraar, dat was dit verhaal. Die hebben nog niks gehoord. Vertel het. Doe het op de Angelsaksische manier. Ga lekker kijken, zou ik zeggen. Nee, ik heb hem weer gezien, maar hij ook online, door maar deze vertel. Twee teams te volgen in hun jacht op het geld, legden we eigenlijk een systeem, politiek systeem bloot van corruptie, we kwamen in een hele duistere wereld terecht met wapenhandelaren, spionnen, et cetera. Het bleek dat Gaddafi jarenlang het ANC had gesponsord. Dat legden we op die manier bloot. Dus dat eigenlijk was er de pols van het verhaal was eigenlijk die jacht op het geld. Maar daaromheen bleek dat er een heel netwerk aan corruptie en duisternis zat. En het dat geld laten jullie zien, mooi, met mooi beeld in het begin, hoe dat het land uitgaat. Dat gaat het land uit al in 2010. Dan is de opstand, dat is Praagse lente voor mij, allebei. Arabische lente, helemaal nog niet begonnen. Dan wordt dat geld, cash, al gewoon in kisten verscheept. Ja. En vliegt naar Zuid-Afrika. En daar wordt het, je ziet dat geld allemaal in containers, verder over het land verspreid. Ja. Daar weten sommige mensen van. Jullie hebben in die documentaire, met al die enge mensen, wapenhandelaren, spionnen. Een spion uit Servië, die later ook vermoord wordt. Ja. Allemaal gezellige mensen bij elkaar. Ja. 2 hoofdpersonen eigenlijk. 1 partij. ANC-mensen. Ja, Tito. Die heeft geleerd zijn aan het eten. Die noemt zich Tito. En de ander is die Tunesiër die jullie al even aanhaalden, Eric Quayet. Ja. En die is eigenlijk van de oude pro-Kadhafi-clan. Ja. En allebei azen op, met nog anderen. Maar dit zijn de twee hoofdmoten die azen op het geld. Ja. Die elkaar ook echt naar het leven staan. Ja. Zeker. En die twee volgen jullie. Ja, die twee volgen wij. Ja, klopt. Zonder dat ze het van elkaar wisten. Ja. Dus dat vind ik ook een van de wonderlijke dingen. Dat... Maar dat is, wij hebben gewoon hele simpele regels. We willen en we zijn er heel open in. Ook naar de mensen die wij benaderen. Ook naar wapenhandelaren, noem maar op. Dus we zeggen gewoon, we praten met jullie en we praten met anderen. Wij gaan tegen die anderen ook niet zeggen dat we met jullie praten. Wij willen gewoon het verhaal. Nou, en dan is het aan hun om gewoon antwoord te geven op onze vragen. En op een of andere manier, ik bedoel, en wij zijn daar altijd op dezelfde manier open in. Dus we marchanderen daar niet in. En zo, op het laatst kregen ze wel een vermoeden, volgens mij, dat we beide teams aan het volgen waren. Maar ik moet zeggen, ook na de uitzending, het is niet dat ze voelden zich recht gedaan. Nou, dat vind ik het opmerkelijke. Je vraagt je af als je kijkt, waarom zouden ze dit allemaal vertellen? Dat ze inderdaad azen op dat geld, dat ze daar veel voor over hebben, dat ze niet zelf iemand omleggen, maar niet schrikken als er in het geheel van dat spel eens een keer iemand omvalt. Nee. En het lijkt te komen omdat beide partijen echt absoluut vinden dat ze rechtvaardig bezig zijn. Nou ja, dat is ook zo. Zij denken dat zij wat zij doen, dat het goede is. Kijk, voor ons is het natuurlijk, wij hebben af en toe met onze oren zitten klapperen van wat zeg je nu, weet je wel. Maar voor hun is dit doodnormaal. Het is natuurlijk ook een hele andere cultuur. Dat moet je in acht nemen. Maar ja, zij hadden het gevoel van wat wij doen is het juiste. Dat vond dus, laat ik zeggen, het ANC... de ANC-club, dat vond de oude pro-Kadhafi-club... die allebei dus op die biljarden van Kadhafi uit waren. Mm. Dat was maar een deel, overigens, van zijn kapitaal. Mm. Om hoeveel gaat het? Want het is nog steeds niet boven tafel. Nee. Om hoeveel gaat het wat daar overal in bunkers en kratten... her en der verspreid ligt in Zuid-Afrika? Een schatting 150 miljard. Want het dollar? Is... Ja, het is binnengekomen met de verkoop van olie, de illegale verkoop van olie. Nou, je kan je bedenken hoeveel dat opgeleverd heeft. Maar ja, Sarkozy staat terecht vanwege cashgeld van Gaddafi. Lula in Brazilië, om maar een paar te noemen. Dus het is Zuma, dat laten we zien. Zuma is de opvolger van Mandela en was in die tijd waarover dit gaat, die periode, was hij president. Er wordt gezegd dat hij ook geld heeft aangenomen. Nou, het gaat dus om, zeg nog één keer, 150 miljard dollar ligt. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk. Het gaat om zwart geld en het gaat om cashgeld. Kijk, als wij dat geld in handen hadden gehad, hadden we hier niet gezeten. Want het is loei gevaarlijk. Het is crimineel, het is op een criminele manier verkregen. Dus ja, als je aan ons vraagt om hoeveel gaat het, dit is een schatting. Mm-hmm. Niet wij weten het een voorzichtige schatting. Ja, niet onze schatting. Nou ja, wij weten het ook niet precies natuurlijk. Maar dit is wat wij van meerdere mensen hebben gehoord. En die twee groepen die jullie volgen, die uit zijn op dat geld, omdat zeggen zij aan de rechtmatige eigenaar terug te geven. Hoeveel premie zouden die krijgen? 10%. 10% van 150 miljard dollar. Ja, en dat was wel een van de meest bijzondere interviews. Wij hebben Jibril geïnterviewd. Dat was toen de interim president van Libië. Libië. Hij is dood inmiddels, hè? Ja, hij was een van de eerste COVID-slachtoffers, wordt gezegd, in Egypte. We hebben hem geïnterviewd en hij zei ook van, dit is de grootste fout die wij gemaakt hebben. Door een premie uit te loven van 10%. Want het was onder zijn bewind dat gebeurd is. Ja, juist. Want dat was ook nog zo. Die mannen zeiden dat tegen ons. Maar wij dachten van, ja, maar dat zal toch niet echt zo zijn? En toen spraken we dus de voormalige interim-president. En die erkende dat. Hij zegt, ja, inderdaad, wij hebben die 10% uitgeloofd. En dat heeft die hele hunt natuurlijk op gang gebracht, ja. Die nog steeds niet gestuit is. En dat geld, ik begrijp dat ze dat geld terug wilden, hoor. Het was een berooid land, totaal kapot en moest opgebouwd worden. Maar ze wilden dat geld eigenlijk hebben om wapens te kunnen kopen. Om één kant van de burgeroorlog te kunnen bewapenen in Libië. Nou ja, om alles te doen om het land op te bouwen of af te bouwen. Ja, en ook in Libië zelf, dat moeten we niet vergissen. Kijk, wij maken zo'n documentaire vooral ook omdat we zien hoe nauw die groepen verbonden zijn, bijvoorbeeld met de regering in Zuid-Afrika. Dat vertelt heel veel. Maar ook hoe het in Libië ervoor staat. Als wij zeggen van we gaan een documentaire over Libië maken, nou dan zegt de BBC niet van hier heb je geld. Door deze insteek kunnen we veel dieper komen en soms ook echt blootleggen waar het precies om gaat. De milities in Libië nu, die elkaar zo na het leven staan, dat gaat nog steeds om dat cashgeld. Jibril zei tegen ons, er lag 100 miljard cash in de centrale bank. Die milities, dat is uitgegroeid van tientallen naar 1200 milities. Nog steeds wordt gejaagd op geld en macht. Nou, en wij hebben op deze manier een inkijkje daarin kunnen geven. Dus behalve het razendspannende en bijna niet te geloven verhaal van de premiejagende koppels, toon je meteen het beeld van hoe de toestand in Libië is. En hoe complex. En hoe complex ook. Ja. En en passant ook nog even de banden van het ANC met Gaddafi. Exact hoe het eraan toe gaat op internationaal niveau. Zuma die dingen belooft aan Jibril en vervolgens andere dingen doet. Et cetera. Het is ellende. Ja. En ook wat wij ook interessant vonden in die zin. Kijk, Mandela staat hier op een gigantisch voetstuk en terecht. Want wat hij gedaan heeft is ongelooflijk. Maar wij geloven nooit zo in, weet je wel, iemand is niet of een held of een schurk. De waarheid ligt altijd, is wat genuanceerder. En dat hebben we ook kunnen laten zien met deze documentaire. Want ook Mandela heeft dingen op zijn kerfstok, natuurlijk. Dat moest wel. Vanzelf, al was het maar inderdaad de band met Gaddafi. Ja. In jullie documentaire overigens zegt hij daar in een Amerikaans interview wel iets interessants ook over. Ja. Hè, wat jullie even laten zien. Hij heeft Gaddafi altijd gesteund. Ja. Dat hij zegt tegen Amerika, er is één ding wat jullie niet begrijpen. Jullie vijanden zijn, omdat wij vrienden zijn, niet automatisch ook onze vijanden. En toen viel er een stilte en later een applaus. Ja, wij denken natuurlijk dat Mandela westers is. Maar Mandela is Zuid-Afrikaans. Die heeft een heel ander perspectief. Nog even tot slot, wat is nou aan deze, want deze documentaire is dus over de hele wereld vertoond. Mm-hmm. Natuurlijk ook door de vele buitenlandse producenten. Mm-hmm. Jullie zijn zelfs hiermee genomineerd geweest voor een Emmy. Komt dat door wat jullie zeggen, die heel erg on-Nederlandse manier van vertellen die jullie hanteren en die jullie het liefst altijd zouden willen hanteren in jullie journalistieke documentaires? Dus, die verteltrand? Ik denk het wel, want als BBC, als die 5 minuten zit te kijken en ze weten niet waar het over gaat, zeggen ze, waar gaat dit nou eigenlijk over? Dat is, je moet je echt voorstellen, dat is snoeihard. Dat is gewoon, het moet allemaal kloppen. Qua vertelling mag geen dipje in zitten, noem maar op. En dat dwingt je goed na te denken over wie is je protagonist, over hoe je een vertelling in elkaar steekt. En daar liepen wij tegenaan. Het was zo'n bizarre wereld, dat in eerste instantie zou Misha helemaal niet het voice-over doen. Maar wij dachten van, we zien alleen maar gekke, rare, heftige mannen. Wij moeten een tegenwicht gaan creëren binnen die documentaire om als kijker toch nog een soort brug te vinden. Nou, dat vinden wij fascinerend, hoe dat werkt in zo'n montage, hoe je dan een verhaal kan vertellen en hoe je dat moet aanpassen. En gewoon het simpele feit dat het natuurlijk een ongelooflijk verhaal is. Hadden jullie. Exact. Absoluut. En dan moet je het nog uitwerken. En daar hebben we natuurlijk ook hulp bij gehad. Maar dat is natuurlijk nummer 1. Ik bedoel, het verhaal is zo bizar dat je echt denkt van, waar ben ik in beland? Ik zou iedereen aanraden om te gaan kijken. Het is online te zien, ja, hè? Ja, zeker. The Hunt for the Gaddafi's Billions. Zo is het. Misha Wessel, Thomas Blom, heel hartelijk bedankt. We kijken uit naar een nieuwe productie. Ik weet niet wanneer die gaat komen. Hij gaat komen, maar mogen wij nog niks over horen. Spannend. Nee, klopt. De deur is met Gaddafi is opengezet. Internationaal. Heel goed. Ja. Wij zijn de volgende week weer, Argos. En zometeen na ons op deze zender kunt u luisteren naar de publieke tribune met Koen Verbraak. En hij gaat het hebben over de toekomst van de pakketbezorger. Laten we hopen dat hij er wat vrolijker uitziet dan tot nu toe. Ik wens u een heel goed weekend. NPO Radio 1. Augustus is boekenmaand bij Goed Ingelichte Kring.